Καλή εβδομάδα. Καλά, μάλλον. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Μην αρχίσεις καλό χειμώνα και μαλακίες. Θα τα προσέχω, υπάρχει εμπειρία. Δεν είμαστε χθεσινοί. Αλλή μόνο. Έκανα μια εικόνα. Αυτός ο Μακρόν που μου θύμισε τον κόμενο που επινοεί ερωτική εξομολόγηση για να επιδείξει την κόμενα. Δεν του είχαν πει ότι είμαστε έτοιμοι, εμείς είμαστε ανοιχτοί, είμαστε αποφασισμένοι. Τους χωνεύεις εσύ τους Γάλλους? Τους Γάλλους, μα η Γάλλη αγάπη μου είναι ο πιο κομψός λαός στον κόσμο. Εμένα δεν μου αρέσουν, τους θεωρώ πολύ φλούκλινες. Ότι δεν χρειαζόταν η παπάντζα, αυτό θες να πεις? Αυτό θέλω να πω. Είμαστε έτοιμοι να δοθούμε. Δεν χρειαζόταν να μας μιλήσει ελληνικά κτλ. Τι υπονοείς, ότι η ελληνική πλευρά ήταν η εύκολη γκόμενα? Για σε παρακαλώ. Μια πάπτυνα να γκράκι που μου αμπορούνε, γκόσλα. Τι είπε τώρα? Θέλει μια γυναίκα για απόψε για να κοιμηθεί. Και εμείς περιμέναμε από αυτό. Καταρχήν το πείδημα έγινε από Παρασκευή βράδυ και όλο το Σαββατοκύριακο πηγιόντουσαν. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ότι είμαστε τίποτα που τ***νες. Για σε παρακαλώ. Δύο μέρες πριν ο Πρωθυπουργός εξαγγείλει από τη Θεσσαλονίκη την ενεργοποίηση του προγράμματος Θεσσαλονίκης, αυτό του 14. Τι γελάς, δεν καταλαβαίνω. Έχει καλά. Έχω πολλά καλά, έχω πολλά καλά. Ότι ήταν έτοιμος να δώσει ποπουδίνη που λέμε. Φρέντ, ολόκληρη η Γαλλία εδώ θες να κάνει σεξ. Μέχρι να βάλε του τον Γκράκε με και σου βουτήκε. Μόλις άκουσε σεξ, σε τσουτσούρο, σε χαλάρο, σε χαλάρο. Ρεβέκε, για να πούμε από την ένα Γκράκε, μπρούνο. Άντε πάλι τα ίδια, όλο γυναίκα. Τι τούτο πράγμα αυτό, τι τούτο πράγμα. Ξεπούλησε, ξεπούλησε. Να σου πω, στο κάτω-κάτω να αναβαθμιστεί και το νερό λιγουλάκι. Ειδάπ, ειδάπ, τι είναι ειδάπ. Να μα το κόβουν και καμιά ώρα όταν γουσάρουν να το κόβουν, δεν κατάλαβα. Άλλο να πίνει Εβιάν, σκέψουμε μια αναβάθμιση τέτοιου είδους. Σε γυάλινο. Άλλο Εβιάν σε γυάλινο. Και να ψεκάζει κιόλας άμα γουστάρεις. Και άλλο ειδάπ. Έχω να πληρώσω την ειδάπ. Ενώ έχω να πληρώσω το Εβιάν. Άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Κλειδί. Να τα καταλαβαίνουμε. Κλειδί, κλειδί. Πάντως με αυτή τη γλώσσα και με αυτό, αν δεν ήμασταν εμείς έτοιμοι να δοθούμε, με αυτή την ξενέρα δεν πας με τίποτα. Με τον Μακρόν και τους Γάλλους. Αλλά φαντάσου πόσο ανοιχτοί έχουμε γίνει. Όποιος περνάει, πηδάει. Είναι ξενέρωτοι, όντως, αλλά επειδή οι Γάλλοι φημολογείται ότι είναι λίγο βρωμιάριδες. Κατά εκεί το πάνε, μας κλείσουν το νερό να γίνουμε όλοι ίδιοι. Ναι, οκ, δεν έχω αντιλήσει αυτό. Αλλά ο βρωμιάρης πάντα είναι πιο μερακλής, ρε παιδί μου. Εκπέμπει άλλες μυρωδικές και σε φτιάχνει. Βαρβατήλα, εγώ τα λέω. Τι λες τώρα, ρε παιδάκι. Άρα το ξενέρο το συσιώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόν. Πάντα ταιριάζει. Καλή χρονιά, καλή αρχή. Καλή χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Λοιπόν, αυτό το σέρβες που βάζατε όλο το καλοκαίρι. Με πήρανε τρεις φορές τηλέφωνο να με ευχηθούν χρονιά πολλά για τα γενέθλιά μου. Έπεσε να τα γενέθλιά μου στο καλοκαίρι επανάληψη. Α, έβαζε σκοσέρβες και άλλοι ακούγαν τη φωνή μου και με πήρανε να μου ευχηθούν χρονιά πολλά. Χρόνια πολλά τότε. Εγώ τι έγινε, ρε παιδιά, λέω. Δεν έχω τι, δεν γιορτάζω, τι έγινε. Μα που μόλις ακούσαμε τη φωνή σου, έχει γενέθλια. Λέω καλά, είναι καλά όπω θέλει με την κονσέρβα του. Σου φέρα κόσμο πιο κοντά, παρά λίγο να βγάζει και κάνω γκομενάκι. Άισκτερ, τίποτα δεν εκτιμάται. Άι, μπορεί και εσύ γκομενάκι τώρα, άιντε, μπράβο. Στα γεράματα, Στα γεράματα. Λοιπόν, άιντε, καλή χρονιά εύχομαι. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Πότε φεύγει ο Εμμανόλης? Ο Μανολάκης. Νομίζω θα τη βγάλει και αυτή τη βδομάδα. Του καλάρες, έχει να δει κάτι θεάματα, κάτι συναυλίες. Είναι ο Αγγελάκας την Παρασκευή με τον Παυλίδη στο Τεχνόπολη. Μαγό με λάγριο περήφανο χορό. Σαν να επόσπανα τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα τον πάει σε διάφορα εναλλακτικά ο Τσίπρας. Τι να κάνει. Σε παιδί μου λίγο. Έχω να στείλω με τον Αλέξη που θα έρθει εδώ πάνω για τα εγγένεια. Θα δώσω στον Αλέξη δύο ταψιά με. Μπακλαβά. Μουσακά, παστίτσιο, μπακλαβά. Να τα στείλει στο παιδί μου γιατί σπουδάζει στη Γαλλία. Κρίση σου λέει μετά, μάλιστα. Άτσα. Όχι παιδί μου, με υποτροφία το αγόρι. Α, τσάμπα, εντάξει. Θα το κάνει, άραγε. Στείλω σε μένα, θα το διοχετεύσω εγώ. Αν τυχόν και μήνυμα, αλλαγία. Ναι, ναι, καλά, χαζά. Θα προτιμούσα τι λευκόσαρκε μελιτζάνε. Αχ, μπράβο, και εμένα μ' αρέσει. Ναι, λίγο πιο ελαφριέ μου. Τώρα το άλλο πολύ βαρύ. Θα σε χάμε, σε ποτίζαμε, σε ταΐσαμε, μας φας και την γυναίκα σου. Εσύ τι κάνουμε αλήθεια. Μόρι με ξογαλανόμαλο. Θα σκοτώσουμε τον. Έξω βρωμόσκυλο από το σπίτι μου. Έξω η Γάλλη από την Ελλάδα. Κουά. Κόξ και ξαός αλήθεια. Ιστ. Εκομώ. Βρε ιστ. Ναι, Αποστολή. Ναι. Καλή σου μέρα. Άκουγα από Αγρίνιο και σταμάτησε η αναμετάδοση. Ναι, άλλαξε περιοχή, τι δεν καταλαβαίνεις. Μην ακούσω από Αγρίνιο. Άκουγα από Πέλα, από Βόλο, από Δράμα. Γιατί πρέπει να ακούσω από Αγρίνιο που σταμάτησε η αναμετάδοση. Λοιπόν, όλα μας τα κόβουν εμάς και τον κύριο Λαβίτη και σένα. Δηλαδή, τι πρέπει να ακούω. Έχετε και ατυχερά σας με στην ατυχία σας όμως. Γιατί γλίτωσε και το Λαβίτη, σκέψου και αυτό. Δεν τον ακούω το Λαβίτη. Αυτό λέω, μα δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται, ούτε ο Λαβίτη ούτε εσύ. Όχι, εγώ ακούγομαι, ο Λαβίτη δεν ακούγεται. Ναι, και τον Ψάλτη ακούω μόνο. Αυτούς τους τρεις, εσάς τους τρεις είχα. Εντάξει, δε, πώς σου ήθελες. Σ' αγαπώ, γεια. Να αγαπάς. Αγάπαμε. Αγάπαμε. Γιατί να ζήσω πόδια σου δεν γίνεται. Είσαι φοβερός. Το ξέρω, ο καλύτερος, ο πιο. Νεράκι η ζωή μου και θα γίνεται. Είσαι εσύ, ο Λαβίτης και ο Ψάλτης για μένα. Ένοχος είμαι απέναντί σου, τα πάμε. αγάπη. Να σου πω πολλά τραγούδια αγάπη μου, Ρώμα, εσύ Ζουμπουργκ. Γεια, γεια. Αγάπανε και ξέχασε λοιπόν. Μούρθε το αγρίνιο ξανά, φυλάκια. Συνδέθηκε πάλι, καλά, δόξα τω Θεώ. Είδες, επειδή πήρε τηλέφωνο, έκανα από εδώ τη ρύθμιση. Μπράβο, αγάπη. Να σε καλά, βοηθάω. Όπου μπορώ, θα βοηθήσω. Γιατί όχι, γεια. Βέβαια, φυλάκια, φυλάκια. Για μους. Εχθές το βράδυ, 8 η ώρα που έβαλα το σταθμό, τον ακούω συνέχεια βέβαια, αλλά ήρθα από το μαγαζί. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Να είστε καλά, ειλικρινά. Real FM, στους 97,8. Πέρασα και το διαφημιστικό, έχει σποτάκι τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να σας πιάσω καλά. Μένω εδώ απέναντι, όπως βγαίνετε από την πόρτα σας, απέναντι που πάει ο δρόμος για το κάτι, πρώτη πολυκατοικία είμαι. Η στρογγυλή. Εδώ είμαι, εδώ κοντά σας είμαι, απέναντι σας είμαι. Δεν μπορώ να σας πιάσω. Τώρα βάζω να ακούσω τον Αποστόλη. Ναι, ναι. Μιλάνε 100 σταθμοί μαζί μέσα στο δικό σας. Όχι το στανιό μου. Όχι τον Αποστόλη. Τον Αποστόλη να τον ακούτε. Λοιπόν, συντονιστείτε καλά. 97,8. Το πατήσατε σωστά. Σωστό τον έχω, ρε παιδί μου. 97,8. Αυτές βλακίες κάνουμε. Θα στείλω κάποιον να στείλω τον Αποστόλη εκεί αφού είστε απέναντι. Ναι, δεν μπορώ να τον ακούσω το σταθμό σας. Τι να... Καλά, θα του πω αφού είστε απέναντι να ρίξει μια φωνή πιο δυνατά. Θα το κοιτάξω. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας, καλή σεζόν. Να σε καλά, ρε Σεκλέτη. Ένα πράγμα να σου πω. Λέγε, να μόρτη ρίξε τον άβο. Τα ορφανά πορεύονται και χειρεκονομιώνται. Μεγάλη κουβέντα είπες, ε. Χτύπα μια τσικουδιά και για εμένα. Τρομερά καλό παιδί. Πολύ, πολύ. Το πιο. Είμαι πιο καλό παιδί και από τον Πλούταρχο, φαντάσου. Τόσο καλό. Τόσο. Το νέο Πλούταρχο, όχι τον. Άκου να δεις, ήμουν πρώην Μπόκος. Μπόκος όταν λες. Δεν ξέρεις, ήμουν Μπόκος, ρε. Δεν ξέρω Μπόκος, ρε. Τι Μπόκος. Είμαι πρώην Μπόκος. Δηλαδή, για σπάστο. Να κάνουμε να λέγαμε για να κάνουμε να πούμε. Κατάλαβα, ναι. Αυγολέμονος που λέμε. Εντάξει, κάτι παρόμοιο θα είναι. Άντε, καλημέρα, αδερφέ. Σήμερα γίνανε αγιασμοί, ε, στα σχολεία και τα λοιπά. Ναι. Προβλήματα λυμμένα. 8.000 λέει αναπληρωτές και τα λοιπά. Όχι, τα προβλήματα δεν είναι λυμμένα, αλλά εφόσον έγινε αγιασμός θα λυθούν τα προβλήματα. Γιατί έγινε ο αγιασμός. Τώρα που είμαστε και κοντά στην Εκκλησία, ΣΥΡΙΖΑ και Εκκλησία θα λυθούν τα προβλήματα. Είναι το λεγόμενο ΣΥΡΙΖΑ και Εκκλησία, έρχονται και τα αριστεία. Λοιπόν, εγώ θα πω για την Αρτέμιδα. Λύσαξε. Πες και για μια άλλη περιοχή, όλο για την Αρτέμιδα. Α πιάνουν οι άλλοι να λένε για τι άλλε περιοχέ. Φαντάζομαι ότι έχω λυσάξει και ακόμα στα ίδια είμαστε. Ένα λύκειο ιδρύσαμε και νομίζω για την επόμενη 20ετία δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο. Ξέρεις τι έχει γίνει το μπέρδεμα, επειδή έχουμε αξιόλογους εκπαιδευτικούς, έχουν επαναπαυθεί λίγο οι γονείς και νομίζω ότι αφού έχουμε καλούς εκπαιδευτικούς δεν χρειάζεται να έχουμε και κτίρια. Και στους διαδρόμους δηλαδή, αν κάνουν τα παιδιά μάθημα, είμαστε καλυμμένοι. Εντάξει, οπότε το κτηριακό παραμένουμε εκεί στις παράγκες, στα λιώμενα, στα προάβλια με τα πεύκα μέσα στη μέση. Καλύτερα για να γιώνες, αλλιώς παίρνουν τα μυαλά σε αέρα. Ναι, είμαστε και κοντά στη θάλασσα, έχουμε και τα αεροπλάνα από πάνω. Τι θέλετε τώρα. Είμαστε μια χαρά, όχι, δεν χρειαζόμαστε κτίρια. Μια χαρά είναι. Οι άλλοι στις φαβέλες, ας πούμε, που ζουν, τι, γιατί δεν τους σκέφτεστε. Εκεί βγάζουν μόνο ποδοσφαιριστές. Δεν παίζετε μπαλίτσα, μιλάτε κιόλας. Μαλακισμένο, πάρε το Χατζηδάκι εκεί πέρα τον καράφλα. Ένα σε μια πιάτα ταξί. Ο Τσίπρας σήμερα ο Τσίπρας μας φορολογεί με 22. Και εσύ ρε μαλάκα λες θα μας φορολογήσεις με 20 σε 2 χρόνια. Πόσο μαλακισμένο είσαι. Πάρε το Χατζηδάκι και έλα σε μια πιάτα ταξί. Να σε ενημερώσουμε, ζω. Προ στιγμή νόμιζα ότι τα λέει σε μένα αυτά και πήγα να τσατιστώ. Μετά κατάλαβα ότι τα λες τον μεγάλο επόμενο ηγέτη που δεν θα δει την καρέκλα, φοβάμαι, ούτε στο χιλιόμετρο. Θα τον φάει ο Μπακογιάννης λάχανο. Τέλος πάντων. κάποτε που πηγαίναμε και μοιράσαμε ριζοσπάστη, πέφταμε σε κάτι δεξιού και μας λέγανε ρε παιδιά, το 90% δηλαδή των Ελλήνων είναι μαλάκες που ψηφίζουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και είστε εσείς οι έξυπνοι, ας πούμε. Μάντεψε, πες. Λοιπόν, απεδείχθη τελικά ότι το 90% είναι μαλάκες. Μπορεί να μην ήταν μαλάκες, μπορεί να ήταν διορατικοί, γιατί ψηφίζανε Πασόκ Νέα Δημοκρατία για να τα κάψουν σαν κόμματα, να ξεφτύσουν, κατάλαβες. Να έρθει τελικά ένα αριστερό κόμμα και να έρθει αριστερά στα πράγματα και να φτάσουμε στη δήλωση του Κυρίτσι ότι το κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ είναι όμορα κόμματα. Άρα έπρεπε να υποφέρουμε 40 χρόνια κλεψιάς απατεωνιάς της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και ψεύδους για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή και σιγά σιγά να έρθει το πράγμα προς το κουκουέ που έλεγε εσύ το ριζοσπάστη. Γιατί δεν είναι μαλάκας ο κόσμος, είναι απλά διορατικός. Είχε σχέδιο, είχαμε πρόγραμμα. Για να γίνει κάτι καλό πρέπει να θυσιάσει και κάτι. Θυσιάσαμε 40 χρόνια, εντάξει. Θέλεις σήμερα να πούμε και τον Ένθια. Θέλεις μπουζούκια. Πάμε, θέλεις μπαράκια, πάμε. Όσα έχω να τα πάμε, ναι, πες μου και πάμε. Όχι, δεν μπορείς. Είναι άδικος φόρος και δεν βελτιώνεται, μόνο καταργείται. Θα καταργηθεί λοιπόν για να ησυχάσετε. Όπως σου έχω πει, κάθε χρόνο το λέω, δεν έχω πληρώσει το 11, το 12, το 13, το 14, το 15, το 16, δεν θα πληρώσω ούτε το 17. Μίλησε μου δύο λεπτάκια ακόμα να κάνω αναγνώριση της κλήσης, να βρω τοποθεσία. Τι νομίζεις, ζητάει το κινητό κάθε τόσο ακρίβεια τοποθεσίας και τέτοια. Να ξέρει όποιος δεν πληρώνει ένφια που θα πάει το περιπολικό απευθείας. Ξέρει το κινητό, έχεις το ρουφιάνο μαζί. Ξέρεις μέχρι που θα πάει αυτό. Μέχρι που. Μέχρι παιδί μου να εδραιωθεί η επανάσταση του Τσίπρα και μένουμε δύο οικογένειες σε κάθε σπίτι. Αυτή είναι η επανάσταση του αυτονόητου ή του ανόητου. Ή να το πούμε αλλιώς, ή του περιβόητου.